bicicletă. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustul, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Ascultați știrile Europa FM. 7 foști demnitari scapă de râs în următorul dosar de corupție Microsoft, în care statul a fost păgubit cu 66 de milioane de dolari printr-o afacere cu licențe de calculator pentru școli și alte instituții publice. Anchetatorii anunță că acuzațiile aduse politicienilor s-au prescris. Conducerea Direcției Naționale Anticorupție susține că responsabil pentru tergiversarea cercetărilor este fostul procuror de caz Mihaela Iorga Moraru, între timp exclusă din magistratură. Între timp, DNA îi trimite în judecată pe oamenii de afaceri Claudiu Florică și Dinu Păscariu, acuzați de spălare de bani. Ana Stoian ne explică. Cei 7 miniștri implicați într-unul din cele mai mari scandaluri de corupție din România scapă de acuzații. Este vorba de Ecaterina Andronescu, Alexandru Atanasiu și Daniel Funeriu, foști miniștri ai educației, Mihai Tănăsescu, fost ministru al finanțelor, Șerban Mihăilescu, Dan Nica și Adriana Țicău, foști miniștri ai comunicațiilor. Nu au scăpat însă oamenii de afaceri Dinu Păscariu și Claudiu Florică. Aceștia au fost trimiși în judecată în dosarul Microsoft pentru spălare de bani. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București. Inițial, procurorii îi acuzau pe miniștrii menționați de săvârșirea mai multor fapte de corupție, inclusiv achiziționarea mai multor contracte de licențe Microsoft pentru calculatoarele din administrația publică, în valoare de sute de milioane de euro. Conform DNA, persoanele anchetate ar fi pretins ca mită 20 de milioane de dolari din cele 54 de milioane achitate de executiv în cadrul contractului. Din toată afacerea Microsoft s-au desprins trei dosare. În primul, oamenii de afaceri Dumitru Nicolae, Dorin Cocoș, Gabriel Sandu și Gheorghe Ștefan au fost condamnați la închisoare de la 2 la 6 ani. Celelalte două, în care sunt acuzați Claudiu Florică, Dinu Păscariu, Tatomir Călin și Vreme Valerian, încă se judecă. Au început să vină primele salarii după intrarea în vigoare a revoluției fiscale și odată cu ele apar primele nemulțumiri. Grefierii din toată țara sunt în grevă japoneză. Spun ei, salariile lor scad de luna aceasta cu până la 500 de lei. De vină este mutarea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Protestul grefierilor este pe termen nelimitat și nu este exclusă organizarea unei greve generale dacă Ministerele Muncii și cel al Justiției nu vor reacționa. Nemulțumiți sunt și profesorii care dau un ultimatum guvernului și amenință cu proteste. Liderii Federației Sindicatelor Libere din Învățământ spun că dacă în două săptămâni nu sunt chemați la discuții, angajații din educație ies în stradă. Președintele FSLI, Simion Hancescu. Sunt angajați cu fracțiuni de normă, cu jumătate de normă sau un sfert de normă și din cauza prevederilor codului fiscal, acești oameni prestează muncă degeaba, deci nu vor primi niciun leu sau, așa cum stau lucrurile, ar trebui să vină cu bani de acasă, pentru că acest cod fiscal este gândit anapoda, dările către stat trebuie calculate la nivelul salariului minim pe economie și aceste dări înseamnă 665 de lei pe lună. Ministrul Muncii Olguța Vasilescu admite că în cazul unor bugetare, salariile vor scădea cu procente între 10 și 40%. Cea mai mare scădere ar fi în cazul președintelui României, a declarat ministrul la Antena 3. Lucrurile acestea au însemnat că la unii cresc salariile foarte mult și sunt creșteri și de 200 sau chiar 300% până în anul 2022, deci creștere tapizate, la alții rămân pe loc salariile, la alții vor scădea. Dar sunt foarte puțini cei cărora le scad salariile, așa cum a spus Claus Iohannis, are salariul tăiat pe legea salarizării. Miniștrii, alții demnitari, directori de instituții cu salarii foarte mari. Mi s-a tăiat salariul cu 40%, da, și mie, dacă vreți, pentru că salariile erau foarte mari și pentru că nu putem să ajungem la acest raport de 1 la 12. Pe de altă parte, ministrul Muncii susține că în cazul a 60% dintre bugetare salariile vor crește, iar majorarea va fi în etape până în anul 2022. Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri solicită guvernului să reia schema de rambursare a accizei suplimentare, iar în lipsa acesteia să se renunțe definitiv la supraacciza la carburant. Transportatorii avertizează că pentru a nu intra în faliment, vor fi nevoiți să crească tarifele cu 20%. Adriana Sârbu vine cu detalii. În acest moment, România are cea mai mare acciză la motorină dintre statele membre ale Uniunii Europene din regiune. Prețul motorinei este mai mare acum cu cel puțin un leu pe litru față de august 2017, ultima lună înainte de majorarea accizei la carburanți. În sprijinul solicitării adresate Guvernului, Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri prezintă câteva date statistice. Față de finalul lunii august, prețul barilului de petrol a crescut cu 40%, iar moneda națională s-a depreciat față de euro cu 1,5%. La toate aceste creșteri se adaugă și majorarea cu peste 21% a accizei la motorină, impactul accizei și a TVA-ului în prețul carburantului la pompă fiind în acest moment de 50%. Rata anuală a inflației a urcat în luna decembrie la 3,32%, după ce în luna august era de numai 1,2%. Transportatorii rutieri subliniază că majorarea accizei la carburanți a dus la reducerea consumului și i-a forțat să alimenteze cu combustibil în alte țări, unde prețul la motorină este mai mic. Guvernul a amânat depunerea declarației 600 până pe 15 aprilie prin ordonanță de urgență, dar nu a modificat și data la care trebuie făcută prima plată trimestrială a contribuțiilor de asigurări sociale, 25 martie. Chiar dacă se schimbă formularul, obligațiile din codul fiscal rămân, atrage atenția la Europa FM jurnalistul Profit.ro Marius Oncu. Avem niște obligații care sunt prevăzute în codul fiscal. Dacă eliminăm formularul 700 și introducem formularul 6000, mă gândesc că nu rezolvăm foarte multe lucruri. La modalitatea prin care declari, dar obligațiile există, sunt prevăzute acolo. Să vedem ce vor face și în privința aceasta, dacă vor aduce modificări și la codul fiscal. Haosul creat în jurul controversatei declarații 600 este rezultatul intervenției politicului peste zona de administrare fiscală, mai spune Marius Oncu. Nu sunt lăsați întotdeauna specialiști din Ministerul de Finanțe sau din ANAF să vină cu soluții la probleme create din zona politică și soluțiile vin întotdeauna din zona politică și trebuie puse în practică de specialiștii din Finanțe și ANAF. Problemele cu declarația 600 exemplifică perfect această situație. Avem o situație de haos și trebuie rezolvată acum, să vedem în câteva luni. Despre decizii luate în necunoștință de cauză a discutat și liderul UDMR, invitat la interviurile Europa FM. Chelemen Hunor a dat exemple de greșeli din programul de guvernare. Sunt lucruri bune și sunt lucruri extrem de superficiale, fiindcă dacă vă uitați la capitolul transporturi, veți vedea niște erori geografice. Am mai spus că poate cei care au scris acest capitol nu s-au uitat la hartă în ultimii 100 de ani, ultima dată la Marea Unire, fiindcă acolo să spui că porțiunea Câmpia Turzii autostrăzii Transilvania Ungheni face parte din autostrada Montana care merge spre Iași, chiar înseamnă că ai o problemă de geografie. După aceea, autostrada Transilvania de la bun început a fost gândit Brașov-Oradea. Ei au băgat acum Brașov-Sibiu, dar nu există autostradă, nici proiectul nu e făcut pentru porțiunea Târgu Mureș-Brașov. Deci sunt multe probleme care în acest program de guvernare pot fi criticate, vor fi criticate, trebuie criticate. Ascultați știrile Europa FM. Replică tranșantă a ministrului de externe față de discuțiile de la Bruxelles despre sancționarea prin tăierea de fonduri europene a țărilor în care nu se asigură independența justiției ar fi o încălcare grosolană a principiilor Uniunii Europene, a spus ieri Teodor Meleșcanu după o discuție cu omologul său polonez. Din punctul meu de vedere, ar constitui o încălcare grosolană, nu numai a prevederilor din tratate, dar și a principiilor fundamentale ale Uniunii Europene, care au ca un obiectiv fundamental solidaritatea și asigurarea convergenței între economiile statelor membre. Nu este într-adevăr niciun fel de operă de caritate. Teodor Meleșcanu spune că România încurajează dialogul între Uniunea Europeană și Polonia, criticată de asemenea de Bruxelles în ultimele luni pentru schimbările din justiție. Reamintim că președintele Comisiei Europene a evitat zilele trecute un răspuns direct la întrebarea dacă România riscă să rămână fără fondurile comunitare în contextul modificării legilor justiției. Liderul european nu a negat însă o astfel de ipoteză. DNA obligată să finalizeze până la 1 mai ancheta în cazul lui Bogdan Gigină. Hotărârea a fost luată ieri de Instanța Supremă după ce familia polițistului a contestat în instanță durata anchetei și a cerut urgentarea cercetărilor. Decizia judecătorilor este definitivă. Direcția Națională Anticorupție, pe de altă parte, susține că unele instituții au refuzat declasificarea documentelor cerute. Agentul Bogdan Gigină, aflat pe motocicletă, a murit într-un accident în timp ce făcea parte din coloana oficială a ministrului de interne, Gabriel Oprea. Iată ce a declarat Cornel Gigină, tatăl polițistului. Dânsul era zeu. Dânsul comanda tot. De la el în jos nimeni nu putea să miște nimic, nici o centime. Toată lumea știa de frică. Păi el interesa să ajungă foarte urgent. De aceea s-a cerut și motocicletă în ultimele 3 luni ca să-i deschidă coloană. La 2 ani și 3 luni de la moartea polițistului, avocatul familiei a cerut un termen de 3 luni până la care procurorii DNA să dea o soluție în dosarul morții agentului. Se înțelege că acest demers al familiei Gigină tinde să spună ceva la adresa DNA-ului sau a procurorului de caz. Așa s-a inoculat. Nu. Este o cerere legitimă prin care familia își cere un termen rezonabil pe care instanța de judecată să-l acorde pentru soluționarea definitivă a acestui dosar. În acest dosar, procurorii DNA îl acuză pe Gabriel Oprea de abuz în serviciu și ucidere din culpă. Ascultați știrile Europa FM. O camionetă a intrat astăzi într-un grup de pietoni aflați în fața unei cafenele din centrul orașului Shanghai, relatează BBC. Cel puțin 18 persoane au fost rănite, 3 dintre victime sunt în stare gravă, mă spun autoritățile chineze. Vehiculul care transporta mai multe butelii de gaz a fost cuprins de flăcări. Accidentul s-a produs la ora locală 9:03 ora României, în Piața Poporului, una dintre cele mai aglomerate zone din Shanghai. Cauza incidentului este investigată acum de poliție. Continuăm serialul nostru legat de viitorul României și al românilor, un popor care se regăsește tot mai puțin în granițele țare. Pierdem forță de muncă și energii creative, așa arată România în anul centenarului. România dispare. O campanie a știrilor Europa FM. A plecat dintr-o localitate mică din județul Ialomița și a ajuns să aibă mai multe afaceri în Belgia. Este povestea unui tânăr în vârstă de 33 de ani și tot azi aflăm de ce a ales o româncă să-și lase copilul și soțul în țară și să plece la muncă în Italia. Elena Tudor. Alin Daniel Horopciuc are 33 de ani și este în Belgia de 11 ani. A plecat la 22 de ani fără un ban în buzunar, de la sapă, cum chiar el ne-a povestit, și a ajuns să aibă propriile afaceri într-o localitate de lângă Anver. Nu-și terminase școala în țară când a hotărât că vrea să o ia de la zero printre străini. În 2009 și-a deschis o cafenea, dar lipsa experienței și-a spus cuvântul și a dat faliment. Nu s-a lăsat bătut și de 4 ani conduce 2 afaceri, un restaurant cafenea și un complex sportiv. E foarte conștient că nu ar fi reușit niciodată așa ceva în România. Am plecat de la sapă, eram un copil necăjit. Cred că n-aveam niciun viitor. Mă doare sufletul să spun acest lucru. Asta este simplu adevăr. Cred că nu avem ocazia aceasta să... Unde sunt acum? Nu. Nu cred. Din România nu este dor decât de mamă și nu se gândește deocamdată să se întoarcă în țară. Sincer să fiu, la momentul ăsta nu. Nu, am tot ce-mi trebuie, îmi pot întreține și pe mama și pe bunica în țară. Am posibilitatea ce n-am avut eu înainte. Nu cred că mai m-aș putea în momentul ăsta, poate dacă la pensie peste vreo 30 de ani, dacă România mai evoluează, din păcate, mă doare să spun acest lucru. În momentul acesta nu văd niciun viitor în țară. Georgiana Oprea are 35 de ani, e plecată la Roma de 2 ani. Lipsa banilor a împins-o pe calea emigrării. Acasă au rămas copilul și soțul, cărora le duce dorul în fiecare zi. Copilul are 11 ani, e o fetiță minunată, îți rupe sufletul, pur și simplu. Se găsește atâta maturitate la un copil de 11 ani, pur și simplu, zice, da, sunt mame, că știu că fiecare zi care trece, știu că e mai aproape sosirea ta acasă și că nu o să mai pleci. Când dăm seama că și noi, ăștia care lucrăm afară, suntem la fel de fragili ca bătrânii care îi avem în grijă. Mă autoeduc în fiecare zi să fac față. Dacă nu ești optimist, nu faci față afară. Nu iei un pic în glumă viața asta, pentru că dacă o iei în serios, ești mort. Sincer, aș vrea să mă întorc acasă, dar deocamdată nu am casa mea. Aș vrea să schimb un pic mentalitatea românului, merge și așa. La mine nu merge și așa. Ori merge, ori nu merge. Date din 2015 publicate de Organizația Națiunilor Unite arată că 3,4 milioane de români locuiau în străinătate, cei mai mulți în Spania și Italia. Știrile Europa FM la final. Vremea va continua să se încălzească și astăzi. Maximele vor fi cuprinse între 6 și 15 grade. Local va ploua în regiunile vestice și sud-vestice, iar la munte, pe spații restrânse, vor fi precipitații mixte. Zi frumoasă se anunță în capitală, cer variabil și o maximă de 13-14 grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Irina Begu a fost eliminată din optimile de finală ale turneului de la Sankt Petersburg. Ea a fost învinsă de Petra Kvitova, care a câștigat primul set cu 6-3, l-a cedat pe următorul cu 6-1, dar s-a impus apoi la fel de categoric în decisiv. Meciul a durat doar o oră și jumătate. Irina Begu părăsește competiția în sală din Rusia cu un premiu de $11.000 și 55 de puncte WTA. Lidera mondială Caroline Wozniacki a intrat direct în turul al doilea și a trecut fără probleme de Anastasia Potapova 6-0-6-1, iar în continuare o va întâlni pe Daria Kasatkina. Astăzi se rea Liga 1, primul meci al etapei a 23-a se va juca de la ora 18 între Șep și Sfântul Gheorghe și ACS Poli Timișoara, iar de la 20:45 PC Viitorul o va întâlni pe Astra Giurgiu. Gheorghe Hagi spune că își dorește să câștige toate cele patru partide rămase până la finalul sezonului regulat. Campioana în titlu ocupă ultimul loc de play-off în acest moment și este amenințată de Dinamo, care are același număr de puncte. Albroșii vor juca duminică seară cu CSU Craiova. Să mai spunem că FCSB se va deplasa mâine la Gazmetan Media, iar liderul CFR Cluj va juca luni cu Concordia Chiajna. FC Barcelona a învins-o cu 1-0 pe Valencia în prima manșă a semifinalelor Cupei Spaniei. Catalanii au dominat copios, dar au înscris o singură dată prin Suarez din pasa lui Messi în minutul 67. Amintim, în cealaltă semifinală, Leganes și FC Sevilla au remizat 1-1. Da, mult așteptatul moment a sosit. Serea Liga 1. Aoleu, când? Care e primul meci? Și deocamdată, pe cum, Șep și Sfântul Gheorghe, ACS Poli Timișoara, azi la 18. Deci cu un derby direct. Da. Da, da, mă rog. Cum este Șep și? Șep și. De la ce vine? Din câte știu eu, Șep și înseamnă sport. Zo? Da. De la Șep și. Șepci? Dar nu șep stăpânești foarte, nu stăpânești foarte da, bine. Șepcile roșii. Că spui șepcile roșii, nu spui șepcile roșii. Dai seama ce le zic oamenii acum din Google Translate. Da, uite, să ne dea și nouă un mesaj cine știe exact, da, așa știu, că șepci e sport. În limba? Maghiară. Ok. Am înțeles. Nu, în română. În fine. Hungarian. În română, și avem deci fii atent, stai. Deci în ungurește se scrie sepsi, a detectat automat. Da. Și în română asta înseamnă sepsi, dar cu literă mare S. A, e bun. Așa. Gata, nu ne mai scrieți că ne-am prins. Am lămurit-o. Să ne explicați ce înseamnă sepsi, vă rugăm, că suntem... Asta e, să tragem puțin de timp până vin mesajele, da. Avem câteva meciuri interesante, după cum spuneam, astăzi Viitorul cu Astra, mâine FCSB la Gazmetan Mediaș, senzație. Da. La duminică e Dinamo Craiova, care chiar e un meci tare, și chiar mi-e dor de un meci cu atmosfera așa. Ăsta e din ăla. Să vină Olteni în București. E din ăla comentat pro Dinamo și pro Craiova. La Look TV, da, la da, TV. Da, da, da. Mamă, o să urmăresc, da. Abia aștept să văd. E de, da, de văzut măcar o dată ce fac băieții acolo. Bine, hai să înceapă și emisiunea. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me, I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. You gotta not talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama, I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me, we can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Think I better dance now.